第八段 Chet Vaikach Yaakov Shte Nashim Lea Verachel Vayehi Lelea Ben Vatomer Re'u Ven Vatikra Et Shmo Re'u Ven Vaikra Yaakov Isha Beshem Adonai ויאמר, אודה לך, אדוני, אל עולם, כי נתת לנו בן. ויהיו ליעקב וללאה עוד בנים, ותהי להם גם בת אחת. ותהיינה לאיש הזה חמש בנות, ולא היו לו בנים.